ขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอนันตรปัจจัยที่แก่ขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนละเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมานันตรปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยสหัชชาตปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสยปัจจัย19สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอุปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมณูปนิสยาอนันตรูปนิสยาและปกตูปนิสยาละปกตูปนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคแล้วฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์อาศัยโทสะที่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคละโมหะละทิฏฐิละความปรารถนาแล้วฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ราคะที่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะที่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคละความปรารถนาโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยปนิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสยและปกตูปนิสยพระปกตูปนิสยได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยโทสะที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคละโมหะละทิฏฐิละความปรารถนาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละปัญญาราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโทสะโมหะมานะความปรารถนาสุขทางกายละผลสมาบัติโดยปนิสยปัจจัย20สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยปนิสยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมณูปนิสยาอนันตรูปนิสยาและปกตูปนิสยาละปกตูปนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะอาศัยศีลละปัญญาละราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโทสะโมหะมานะความปรารถนาสุขทางกายละเสนาสนะแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะศรัทธาละปัญญาละราคะที่ไม่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคละความปรารถนาละสุขทางกายละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละปัญญาราคะที่ไม่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคละความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมณูปนิสยาอนันตรูปนิสยาและปกตูปนิสยาละปกตูปนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วถือทิฏฐิอาศัยศีลละปัญญาละราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโทสะโมหะมานะ

ในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสี่วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 34. ณอารามณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บพึงเพิ่มบทอนุโลมาติกาละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระทัศเนนะปหาตพัทธุกะจบ